Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, jest 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Swoje listy wyborcze do parlamentu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. To będzie pierwszy od lat tak spokojny początek roku szkolnego, mówi minister edukacji. Od dziś zmiana rozkładu jazdy pociągów. Wszystkie listy wyborcze z kandydatami do parlamentu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki startuje z pierwszego miejsca w Katowicach. Podczas przemówienia w Muzeum Śląskim szef rządu powiedział, że jego ugrupowanie ma plan dla Polski i Śląska na kolejną, trzecią kadencję rządów. Jak dalej Polskę zmieniać? Jak dalej uszczelniać system finansowy, żeby starczyło dla wszystkich? Nie tylko Warszawy, Krakowa i Wrocławia, ale także na szybszy rozwój Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, aby starczyło dla całego Śląska, dla wszystkich miejscowości, także tych najmniejszych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, powiedziała na spotkaniu z mieszkańcami Makowa Podhalańskiego była premier i europoseł Beata Szydło. Jak podkreśliła, chodzi zarówno o bezpieczeństwo państwa, jak i socjalne. Mówimy też przecież i o bezpieczeństwie energetycznym, o gospodarce. Chcemy, żeby kraj rozwijał się bardzo dynamicznie. Mówimy o bezpieczeństwie społecznym, socjalnym. Inwestowaliśmy przez te ostatnie lata bardzo w bezpieczeństwo rodzin po to, żeby Polacy mogli godnie żyć i będziemy to kontynuować. Europoseł PiS podkreśliła, że na listach jej partii znalazło się miejsce zarówno dla doświadczonych polityków, jak i debiutantów. Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru i jeden z byłych liderów Konfederacji Artur Dziambor zasilą listy wyborcze Trzeciej Drogi. Poinformował o tym Szymon Hołownia, lider Polski 2050, tworzącej razem z PSL koalicyjny komitet wyborczy. To wspólną sprawą jest dziś zbudowanie silnej trzeciej drogi, która będzie w stanie, tak jak to powiedział Ryszard Petru, przyciągnąć wyborców Konfederacji, czy potencjalnych wyborców Konfederacji z różnych stron, ale też zawalczyć o te 10 milionów Polaków, którzy w polityce nie widzą już dla siebie nadziei. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Zazwyczaj kierunek jest odwrotny, ale teraz ławy poselskie zamieniamy na szkolne. Jutro uczniowie wracają do nauki, a nauczyciele do pracy. To będzie pierwszy od lat tak spokojny początek roku szkolnego, powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek. Nie ma żadnej pandemii, nie ma problemu z uczniami ukraińskimi. Są duże środki finansowe zainwestowane w infrastrukturę oświatową. Przypomnę, 13,7 miliarda złotych przekazaliśmy samorządom w ciągu ostatnich 7,5 roku. Podnieśliśmy subwencję oświatową o około 25 miliardów. W tym roku jest zwiększona subwencja rekordowo ponad 11, a w przyszłym od 1 stycznia będzie rekordowo zwiększona około co najmniej 12 miliardów, co przełoży się z kolei na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. I tworzymy branżowe centrum umiejętności. Pierwsze powstaną już w tym roku. Na uczniów czekają też laboratoria przyszłości. Takie programy jak Poznaj Polskę czy Poznaj Polskę na sportowo. Uczniowie czwartych klas szkół podstawowych mają otrzymać na własność laptopy. Od dziś nowy rozkład jazdy pociągów. Jedną z najważniejszych zmian jest ponowne otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Na podmiejskiej linii średnicowej pociągi będą mogły kursować mniej więcej co 15 minut. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że nadal nie wszystkie pociągi dalekobieżne będą mogły korzystać z linii średnicowej. 89 pociągów nadal będzie kierowana przez stację Warszawa-Gdańsk. Z powodu prac związanych z modernizacją dworca Warszawa Zachodnia, warszawska kolej dojazdowa dojedzie tylko do przystanku Warszawa Reduta Ordona. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, skróci się natomiast czas podróży na kilku relacjach dalekobieżnych. Pociągi między Warszawą a Poznaniem pojadą o 20 minut szybciej. Jesienią skróci się także czas podróży z Krakowa do Gdańska oraz z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Rozkład będzie obowiązywał do 11 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Gdy już dojedziemy średnicówką do Warszawy, to wieczorem, a dokładnie od 20 w synagodze imienia Nożyków możemy posłuchać izraelskich kantorów młodego pokolenia. Koncert kantoralny zakończy 20. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, mówi wicedyrektor Fundacji Shalom Hanna Pałuba. będziemy mogli usłyszeć Chaima Sterna, Izraela Nachmana. To są kantorzy już młodszego pokolenia, którzy byli uczniami tych kantorów, których przez 20 lat mieliśmy u siebie. Towarzyszyć im będzie w tym roku wybitny pianista, kompozytor Eitan Sobol. No i myślę, że dla miłośników muzyki kantoralnej nie będzie tu zaskoczeń, bo będą to oczywiście najwybitniejsze utwory, do których kantorzy właśnie używają swojej koloratury, swojego fantastycznego głosu. W programie tegorocznego festiwalu było ponad 150 wydarzeń. Koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, spotkania literackie, a także warsztaty kulinarne i wystawy. Patronem medialnym wydarzenia był program Pierwszy Polskiego Radia. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Lech Poznań tylko zremisował 1-1 z Górnikiem Zabrze w ostatnim wczorajszym meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolej już przeżywa trudne chwile. Odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji ze Spartakiem Trnawa, a w lidze nie potrafi wygrać od 3 kolejek. Trener Górnika, Jan Urban, cieszył się z punktu zdobytego z faworyzowanym rywalem, ale... Mieszane uczucia, bo gdyby ktoś powiedział przed meczem po porażce w Białymstoku 4-1 i po niezbyt ciekawym meczu z naszej strony, punkt na Lechu byśmy brali w ciemno. Natomiast no są takie sytuacje, gdzie przeciwnik stwarza więcej sytuacji, ma przewagę, a ty możesz wygrać to spotkanie i myśmy się znaleźli w takiej sytuacji. Powinniśmy ją wykorzystać, nie wykorzystaliśmy, mamy tylko jeden punkt. W pozostałych meczach remisowo Krakowia bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce, a Radomiak 1-1 z Piastem Gliwice. Dziś kolejne spotkania na początek o 12.30 Śląsk-Wrocław zagra z Jagiellonią Białystok. O 15.00 Pogoń Szczecin zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Zdaniem trenera miedziowych Waldemara Fornalika Pogoń Szczecin na razie nie pokazuje w pełni swojego potencjału. Na pewno są poniżej punktowo, że tak powiem, tego, co pokazali też na boisku. Zespół o dużym potencjale, jeżeli chodzi o grę ofensywną, potrafiącą kreować i stwarzać sytuacje. O 17.30 Legia Warszawa podejmie Widzew Łódź, a o 20.00 Raków Częstochowa zagra z Puszczą Niepołomice. Teraz dobre wieści z US Open. Magdalinet awansowała do trzeciej rundy debla. Polka i Amerykanka Bernarda Pera wygrały z Australijką Ellen Perez i Amerykanką Nicole Martinez 6-3 i 7-6. W trzeciej rundzie są też Jan Zieliński i Monakijczyk Ugo Nys, którzy ograli Serba Laszlo Diere i Szwajcara Marka Andrea Hasslera 6-3 i 7-6. I na koniec jeszcze żużel. Słowak Martin Vakulik triumfował w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff, czyli 8. rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Trzecie miejsce zajął tym razem Bartosz Zmarzlik, a drugi był Australijczyk Jack Holder. W półfinale odpadł 7. Patryk Dudek, a po fazie zasadniczej rywalizację zakończył Maciej Janowski, menadżer żużlowy i ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Zwraca uwagę na ogromną odporność psychiczną Zmarzlika. W trudnych sytuacjach niejednokrotnie pokazywał, że po prostu ma nerwy ze stali, tak? I w tym wypadku dobitnie to potwierdza. Złoty medal będzie pewny wojen wielce prawdopodobne, że tak, bo musiałoby się naprawdę nie wiadomo co wydarzyć, ale też wiemy o tym, że to jest sport, jest to sport kontuzjogenny, trzeba dojechać do zawodów, kiedy faktycznie matematycznych szans już nie ma, to wtedy możemy dopiero celebrować. A Zmarzlik na razie jest na dobrej drodze do końcowego zwycięstwa, w klasyfikacji generalnej pewnie prowadzi. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na południu, wschodzie i w centrum może padać. Na Podkarpaciu i w Małopolsce również zagrzmieć. Na termometrach przeważnie 22-23 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znakomite lata 70. Ned Doheny i Get It Up For Love z albumu Hard Candy. To za nami. Dzień dobry, dzień dobry. Tą kompozycją witam się z Państwem w ten naprawdę piękny niedzielny poranek z nadzieją, że to będzie bardzo dobry dzień. To jest audycja Muzyczna Scena Trójki, którą realizuje dziś Krzysztof Sagan, a ja się nazywam Justyna Gramasz i w ramach małego zastępstwa potowarzyszę Państwu do godziny 9. Dzisiaj w planach trochę soulu, trochę rapu i kilka kompozycji, które no powiedzmy podsumują nam ten wakacyjny czas. W końcu można by rzec, że to jest ta ostatnia niedziela, chociaż tak naprawdę późnowrześniowe takie niedzielne również potrafią zaskoczyć słońcem, a lato się jeszcze nie kończy. Jak wykorzystać dobrze wolny czas? Trochę o tym opowiada nam kolejny utwór. O czymś innym. Natalia Przybysz i Mrozu. Chcę żyć życiem o czymś innym, o czymś innym żyć i przestać szukać imion na odwieczny deszcz, który pada na zewnątrz, który pada do środka, który pada nade mną. To już przeszłość, a dzisiaj chcę żyć. Zabierz mnie z tych szarych bloków, zimnych obłoków, z hamaców i szkół. Gilgasz do łez, odczaruj na karm, ożyj przeziębiony pęcherz. Zabierz mnie z tych szarych bloków, zimnych obłoków, z hamaców i szkół. Gilgasz do łez, odczaruj na karm, ożyj przeziębiony pęcherz. Chcesz czuć chwilę każdym zmysłem, każdym zmysłem czuć. Chociaż w gardle mnie wątpliwości i ściśnięty który wywołuje niekontrolowany uśmiech. O czymś innym. Natalia Przybysz i Mrozu. To chyba taka mała recepta na szczęście zawarta w kilku przepięknych muzycznych dźwiękach. Bardzo mnie ucieszyła informacja, że Natalia Przybysz i Mrozu nagrywają wspólny utwór. Właściwie od razu było wiadomo, że wyjdzie z tego coś dobrego, a potem się okazało, że ostateczny efekt jest jeszcze lepszy niż zakładałam. Przepiękna, pokrzepiająca muzyka ubrana przy okazji w przepiękny teledysk, po który naprawdę warto sięgnąć w momentach jesiennych smutków. Do nowości jeszcze będziemy, drodzy Państwo, wracać, ale na razie kompozycja, która niespodziewanie wróciła do mnie w ten piątek, przypominając, że w 2012 roku powstała taka znakomita płyta jak Shields grupy Grizzly Bear i jest to kolejny świetny umilacz czasu. Yet Again. Yet again.

niż Michał Mariacki. Wiedziałem, że będzie tak, o tak właśnie napisał pan Patryk z Gdańska. Myślę, że nie mogło nam dziś zabraknąć tego utworu. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. To jest w zasadzie już klasyk Taco Hemingwaya. Pamiętam, że tuż po premierze ta piosenka wybrzmiewała dosłownie wszędzie, szczególnie właśnie w sezonie kończącym lato. Myślę, że dzisiaj bardzo miło jest do niej wrócić, bo to jest według mnie naprawdę świetny utwór. Tematy rapowe zostawimy teraz na moment w spokoju i przysłuchamy się klubowemu alter ego artysty, który pod swoim imieniem i nazwiskiem tworzy nieco inne, chociaż równie dobre brzmienia. Super Shy i Moment by Moment. We'll be right back.

utwór mocno wpada w ucho. Tom Misch, Loyal Carner i Water Baby. Kompozycja ze znakomitej płyty Geography z 2018 roku. Pozwolę sobie teraz powrócić do muzyki w pewnym sensie podsumowującej nam kończące się wakacje. No i przy okazji mocno zmienić muzyczny klimat. Cofniemy się do lat 70., choć będzie to fragment płyty wydanej w roku 2020, ale nagranej 50 lat temu. Renata Lewandowska i Lato tego roku. Zapach trafi gorzkich ziół, ciemną zieleń łok, szelest naszych kroków. Pragnę zabrać stąd lato tego roku, kamieni mokrych cień, ciszę zmierzchu. Szum drzew, gdy już odchodzi dzień, mrok ścieżką. Słońca blask, odbitą w wodzie wielobłoków, niebo bliskich snów i dalekich gwiazd. Nie powtórzą się tego lata z niebiec, jak rozumieć to, co na dłonie zaprata melodiami wzdłuż, srebrną nitką echem, które śpi wspomnienie. Fenomenalna Renata Lewandowska w towarzystwie Ali Babek i muzyki niesłusznie przez lata niedocenianej. Lato tego roku to jest kompozycja z albumu Dotyk, który jest zbiorem niewydanych wcześniej nagrań Renaty z lat 70. uratowanych i odnalezionych w zasadzie przez 17-letniego chłopaka Krystiana Zielińskiego, który trafił gdzieś przypadkiem na jedno z jej nagrań, postanowił odnaleźć artystkę, która jak się okazało od lat 80. mieszka w Stanach pod innym nazwiskiem, dokopać się do tych starych utworów i przy pomocy kilku niezależnych wytwórni wydać tę znakomitą płytę. To trochę tak jak z historią Sugarmana, mam wrażenie. Bardzo polecam Państwu posłuchać tej płyty w całości. To teraz lata 70., nieco bardziej znane, chociaż to też nie jest najpopularniejszy utwór tego zespołu. Porozpływamy się przez najbliższe 4 minuty. Fleetwood Mac i Why. Thank you.